taniej. A filet z indyka 13,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 12 do 14 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 listopada, punktualnie 19. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Unia solidarna z Polską. Nowe sankcje na białoruski reżim są już na stole, mówi szef Rady Europejskiej. Kolejna niespokojna noc na granicy z Białorusią. Migranci szturmowali zasieki prawie 600 razy. Żegnamy człowieka słowa i uśmiechu. W Warszawie odbył się pogrzeb Andrzeja Zaorskiego. Rada Europejska zajmie się kwestią sankcji za działania hybrydowe Białorusi na granicy z Polską i krajami bałtyckimi. Mówili o tym po spotkaniu w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i szef Rady Europejskiej. Charles Michel opowiedział się także za sfinansowaniem z budżetu Unii zapory na naszej granicy, bo jak podkreślił, w obliczu brutalnego ataku trzeba działać stanowczo i solidarnie. Relacja Sylwii Białek. Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, że sytuacja jest poważna i trzeba działać szybko. Zaznaczył, że to hybrydowy, gwałtowny i niegodny atak ze strony Białorusi. Charles Michel zapowiedział, że w najbliższych dniach Rada Europejska wraz z państwami członkowskimi i Komisją Europejską rozważy, jakie są możliwości działań. Podkreślił, że sankcje są już na stole. Chcemy to skoordynować z państwami członkowskimi, by dokonać najlepszych wyborów, tak by zidentyfikować najlepsze narzędzia, aby były efektywne. Musimy zatrzymać ataki hybrydowe wobec Unii Europejskiej. Są to ataki bowiem nie tylko wobec Polski, ale i Unii. I musimy do tego wykorzystać różne narzędzia. Szef Rady Europejskiej powiedział, że na podstawie obecnych ram prawnych jest możliwość sfinansowania odpowiedniej infrastruktury na granicy. Dodał, że chodzi o barierę nie tylko w Polsce, ale i na Litwie. Tam jest 600 czy 700 kilometrów granicy z Białorusią, mówił Sylwia Białek, Polskie Radio. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim szef unijnej dyplomacji nazwał szokującymi zdjęcia pokazujące migrantów eskortowanych przez białoruskie służby do granicy z Polską. Josep Borrell mówił, że mamy do czynienia z potencjalnym nowym szlakiem migracyjnym. Te zdjęcia są z pewnością szokujące, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Kolejne zdjęcia mogą być jeszcze bardziej szokujące. Jest oczywiste, że białoruskie władze wykorzystują ludzi jako narzędzie do realizacji politycznych celów. As a tool for political purposes. Ostatnia doba na polsko-białoruskiej granicy minęła niespokojnie. W trzech miejscach w województwie podlaskim trzy duże grupy migrantów dokonały próby szturmu na polską granicę. Wszystkie zostały udaremnione. W przeddzień Święta Niepodległości minister obrony Mariusz Błaszczak mówił podczas capstrzyku Niepodległości, że oblicze wojny zmieniało się przez wieki, ale zawsze mogliśmy liczyć na oddanie i ofiarność żołnierzy Wojska Polskiego. Tak było przez stulecia, tak jest i dzisiaj, podkreślał szef resortu obrony. Dziś na szczęście żołnierze nie muszą przelewać krwi, ale dziś też musimy bronić naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, naszej ojczyzny, broniąc polskich granic. Broniąc polskich granic, bronimy też granic Unii Europejskiej. To jest wysiłek naszych żołnierzy. Jutro ulicami stolicy przejdzie Marsz Niepodległości, któremu szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał charakter państwowy. Marsz rozpocznie się o 13 na rondzie Romana Dmowskiego i przejdzie tradycyjną trasą. Wokalistka zespołu Baim, Beata Kozidrak, skazana na 6 miesięcy prac społecznych za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, rzekł sąd w trybie nakazowym. Oprócz tego sąd wymierzył dodatkową karę, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, Beata Adamczyk-Łabuta. Orzekł również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w lądowej strefie ruchu na okres 5 lat. Zobowiązał także oskarżoną do uiszczenia kwoty 10 tysięcy złotych tytułem świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Bezpenitencjarnej, a także obciążył kosztami postępowania w sprawie. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiedziała odwołanie, uznając, że kara wobec oskarżonej jest rażąco niewspółmierna do okoliczności popełnienia czynu, czyli stanu nietrzeźwości i stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, które wywołała oskarżona swoim zachowaniem. O tym, że kierująca autem może być nietrzeźwa, poinformowali policję inni kierowcy. Badanie wykazało, że Beata Kozidrak miała 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W Warszawie pożegnano aktora, satyryka, twórcę słuchowisk radiowych i telewizyjnych Andrzeja Zaorskiego. W ostatniej drodze towarzyszył mu m.in. polityk i dziennikarz Krzysztof Król, który, jak mówi, żegna dziś człowieka kultury, ale przede wszystkim wielkiego patriotę. pamiętamy ten jego wspaniały występ na festiwalu piosenki prawdziwej w Oliwie Solidarności w 1981 roku. Pamiętamy, jak się przyłączył do bojkotu aktorów po stanie wojennym, jak występował wtedy w tych teatrzykach domowych. Mimo, że był u szczytu kariery, to wybrał jednak patriotyzm, ojczyznę, wolność, demokrację, solidarność. To nie był częsty wybór. To był człowiek słowa i uśmiechu, którego nie da się zapomnieć, podkreśla językoznawca profesor Jerzy Bralczyk. Był jednym z najwspanialszych rozmówców, najdowcipniejszych, najszybciej kojarzących i najinteligentniejszych. To była prawdziwa radość, kiedy można było zamienić z nim kilka słów. No od paru lat był w słabszej formie pod tym względem też, ale jego uśmiech nawet pokazywał, do jakiego stopnia, z jakim dystansem, ale jednocześnie z pogodą ducha traktuje świat dookoła siebie. Andrzej Zaorski spoczął na starych Powązkach. Miał 78 lat. To był Serwis Trójki. W programie trzecim czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ten serwis sportowy zaczynamy od błyskawicznych raportów z parkietów, bo dzieje się dużo, by nie powiedzieć bardzo dużo. Lider Plus Ligi Zaksa Kędzierzyn-Koźle podejmuje drugą drużynę w tabeli, Jastrzębski Węgiel. Pierwszy set dla gospodarzy do 26, w drugim również walka punkt za punkt, ale to Zaksa utrzymała delikatny dystans w końcówce. Skończyło się 25 do 22, w trzecim secie w tej chwili 14 do 13 dla Zaksy. W koszykarskim Eurocupie gra Śląsk-Wrocław, to odpowiednik futbolowej Ligi Europy, bo wyżej jest oczywiście Liga Mistrzów. Zatem ów Śląsk gra z Lokomotywem Kubań i 6 minut pierwszej kwarty za nami jest 10 do 14 dla rosyjskiego klubu. Legia Warszawa i Trefl Sopot z kolei rywalizują w koszykarskim odpowiedniku Ligi Konferencji Europy, czyli w Pucharze Europy FIBA. I tutaj mamy duże prowadzenie, wysokie prowadzenie Trefla Sopot na wyjeździe u Rilskiego Sportista. Jest 52 dla Trefla, 37 dla Bułgarów, a z kolei Legia gra na wyjeździe na Węgry. Salonoki Olaj 34-33, to cały czas pierwsza kwarta jest zacięty, nie, przepraszam, trzecia kwarta, pierwsza minuta, zacięty bój, jak widać, punkt za punkt. W Superlidze Szczypiornistek Perła Lubin rozbiła PR Koszalin 34-21. Mecz się odbył w Koszalinie. Przy okazji piłkarek ręcznych poznaliśmy listę powołanych zawodniczek na zgrupowanie w Szczyrku przed grudniowymi Mistrzostwami Świata w Hiszpanii. No i na tej liście znalazły się Kinga Achruk, Magda Balsam, Weronika Gawlik, Marta Gęga, Adrianna Górna, Monika Kobylańska, Karolina Kochaniak-Salam, Aneta Łabuda, Sylwia Matuszczyk, Dagmara Nocun, Natalia Nosek, Adrianna Płaczek, Oktawia Płomińska, Aleksandra Rosiak, Romana Roszak, Joanna Szarawaga, Zuzanna Ważna, Magda Więckowska oraz Barbara Zimna i Aleksandra Zima oraz Aleksandra Zimny. Na czempionat wybranych zostanie zaledwie 18. Na nieformalne Mistrzostwa Świata w tenisie kobiet, czyli finałowy turniej Masters w Guadalajarze, zakwalifikowała się tylko 8, w tym Iga Świątek. Turniej ma inną formułę niż przywykliśmy. Zacznie się od rywalizacji w tzw. round robin, a więc rozgrywkach grupowych, gdzie każda zagra z każdą, a potem najlepsza dwójka z grup awansuje do półfinałów. Taktykę na ten turniej prezentuje komentator Eurosportu Lexi Sidor, przypominając przy okazji mistrza sprzed lat, Pita Samprasa. Tu nie ma kalkulacji. Tu trzeba grać maksymalny swój tenis. To jest krótki turniej. I to w odniesieniu do Stuttgartu, kiedyś przegrał z Borysem Beckerem w fazie grupowej i zbił Borysa Beckera w jednym z najładniejszych finałów, potem w Masters. To jest właśnie to, że trzeba grać na maksa. Czyli wszystko proste. Mecz Igi Świątek z Greczynką Marią Sakkari, czyli pierwsze jej spotkanie w Święto Niepodległości o 21 polskiego czasu, a Sport w Trójce tuż po 21 już dziś, w przeddzień 11 listopada. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą, tak jak dziś, w ciągu dnia pogodnie, choć miejscami na krańcach północnych może się chmurzyć. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro słonecznie, choć na północy kraju może się chmurzyć. Wiatr za to słaby, umiarkowany w górach i nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Jutro w dzień od 7 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 10 w centrum, do 13 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W dzisiejszej audycji mówiliśmy o pożytecznym, autonomicznym robocie, który dostarcza jedzenie. Było mnóstwo państwa propozycji, jak nazwać takiego jegomościa. I chyba mamy tę najprawdziwszą z prawdziwych odpowiedzi. Mam taki pomysł, że może byłby to, skoro do podjadania, to Turkuć. Piękna polska nazwa. Turkuć podjadek. Bardzo państwu dziękujemy. Za chwilę w tonacji trójki i schludny, jak się sam nazwał tydzień temu, Piotr Baron. A my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Bezdomne koty potrzebują naszej pomocy, posiłku, leczenia, miłości człowieka. My z SOS Koty Mielec staramy się stworzyć namiastkę domu wszystkim kotom, które do nas trafiają. W ubiegłym roku w naszej Puchatce troskliwą opiekę znalazło ponad 100 potrzebujących kociąt i dorosłych kotów. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na stronę SOS Koty Mielec. Pomóż nam ocalić kolejne istnienia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Week w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy. Pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór państwu. Zapraszam na godzinę wspólnego słuchania płyt w tonacji trójki. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, non, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la balade, la balade des gens heureux. On vient lui chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la chanter la balade, la balade des gens heureux. Ça, on m'entendit à voyager dans la papa. Ça, on m'entendit à voyager. Roi de la drague, de la rigolade, rouleur, flambeur ou gentil petit vieux. Chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. W niedzielę pomyślałem, że byłoby świetnie, by rozpocząć od tej właśnie ballady, ballady o ludziach szczęśliwych, którą tak szczęśliwie przypomniała niedawno wspólnie z twórcą tej piosenki, którą jest Gérard Lenormand, Zazunia. Zaz będzie dziś jeszcze raz. W piątek wieczorem zwykle, tak jak państwo, parzę dużą ilość herbaty, najczęściej z imbirem albo z sokiem malinowym, i wspominam sobie stare, dobre czasy. I kiedy w miniony piątek piłem herbatę, przypomniałem sobie zespół, którego nazwa dla młodszego pokolenia będzie kompletnie nieznana, a dla mnie jest ciągle aktualna i piękna. Zespół nazywał się Sniffing the Tears. Little driving on a Saturday night. Ktoś powie, taka starość? No tak, to było naprawdę bardzo dawno temu, bo przypominam sobie, że wtedy programu Trzeciego Polskiego Radia słuchałem jeszcze za pomocą odbiornika tranzystorowego marki Jovita. Młodszym słuchaczom powiem, że to były takie skrzynki z anteną metalową, którą się wyciągało, bo ona była teleskopowa. One czasem były również, te tranzystory, na baterie i można było wziąć taki dość ciężki radioodbiornik i paradować z nim po ulicy, słuchając muzyki, co nie wszystkim odpowiadało. Myślę, i muzyka, i ten sposób prezentowania swojej osoby na chodnikach w mieście. No ale tak było. Driver's Seat. Z bardzo dawnych czasów powiedziałem, że słuchałem wtedy programu trzeciego, no tak, a właściwie i konkretnie to słuchałem na tym odbiorniku listy przebojów programu trzeciego i zawsze czekałem, kiedy Marek zapowie Sniffing the Tears, bo ten utwór bardzo mi się podobał. Skoro mówię bardzo, to zawsze bardzo lubiłem Strachy na Lachy, a kiedy już w schyłkowej fazie listy dołączyła do nich It's Miss Lily, zakochałem się w nich ponownie. Zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga iskierka. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych, odwinięta twa sukienka, jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka, słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. W programie trzecim Polskiego Radia to były Strachy na Dachy i ten damski głos to It's Miss Lily, tytuł utworu Obłąkany obłok. Dziękuję Państwu za wszystkie listy współpracujące. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje, co jeszcze wzmaga moje wspomnienia piątkowych czasów, Agnieszka Łukasiewicz, czyli, jak Państwo wiedzą, koleżanka Cukier. Marek Pawlukiewicz zadbał o przygotowanie audycji i jemu także bardzo dziękuję. W minionym tygodniu selektyzowała świat informacja o tym, że powraca zespół ABBA. I chciałbym chwilę temu poświęcić dziś w programie, pytając Państwa, jak Państwo to przyjęli i co Państwo o tym sądzą. Chcę być dobrze zrozumianym, nie pytam o to, że Państwo lubią ABBA czy nie, bo tutaj może być różnie. Ja kiedyś wyraziłem się publicznie dość krytycznie o ABBA. Głupio wtedy powiedziałem i przeprosiłem słuchaczy za to, a szczególnie wszystkich fanów. Ja się cieszę z tego powrotu, bo ABBA w tamtych czasach była po prostu szwedzką petardą, absolutną maszyną do przebojów. Wszyscy znają ich piosenki, niezależnie od tego, czy ktoś się do tego przyznaje, czy nie. Zastanawiałem się, co przypomnieć z tamtych dawnych czasów. Przeleciałem wszystkie największe przeboje, ale wydawało mi się, że to nie jest to. W związku z tym sięgnąłem po taki album, który zresztą tak się nazywa, Album of ABBA. I tam kiedyś, kiedy ten album sobie kupiłem dawno, dawno temu, znalazłem dwa utwory, które do dziś brzmią mi bardzo dobrze. Pierwszy z nich to Eagle. I'm Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy w tonacji trójki. Wspominamy AB w związku z ich powrotem. Na razie są dwie piosenki nowe. Na razie są plany, moim zdaniem kosmiczne. Ja w związku z moim wiekiem już tego trochę nie ogarniam. Przepraszam, nie chciałem użyć tego słowa, już trochę tego nie pojmuję. Będzie w Londynie w przyszłym roku w jakiejś super nowoczesnej sali koncertowej ich koncert. Przy czym nie wystąpią oni fizycznie, a ich hologramy. Co to może być? Biletów już pewnie nie ma. Nie wybieram się, bo nie mogę. W każdym razie życzę im wszystkiego najlepszego i chcę, żeby wrócili, bo cokolwiek byłaby im powiedzieć, to była to absolutnie topowa grupa popowa. Zespół ABBA. Na dziś przygotowałem jeszcze jeden nieprzebój zatytułowany One Man, One Woman. Like you've done many times before. And I cry and I feel so helpless. One man, one woman, two friends and two true lovers. Somehow we'll help each other through the hard times. One man, one woman, one life to live together. One of a key in the door. You smile and I realize that we need a shake-up. Our love is a precious thing, worth the pain and the suffering, and it's never too late. wszystkiego najlepszego dla Abby XXI wieku. Państwu dziękuję za listy, które mogę podsumować, wszystkie te, które dopłynęły, że państwo również wspominają tamte dawne czasy, ale także wypatrują tego wszystkiego, czym kwartet szwedzki zaskoczy nas współcześnie, w XXI wieku. Jeszcze się odniosę do listu słuchaczki z Krakowa, która przesłała bardzo trafną uwagę i chyba nas zna doskonale, dlatego że napisała, że skoro jest koleżanka Cukier, czyli Agnieszka Łukasiewicz, to powinien zaśpiewać Bryan Adams. The biggest lie you ever told, the deepest fear about growing old, the longest night you ever spent, the angriest letter you never sent, the boy you swore you'd never leave, the one you kissed on New Year's Eve, the sweetest dream you had last night, your darkest hour, your hardest fight. I know myself. I'm waiting for you. There ain't no one else. Talk to me, baby. Scream and shout. I wanna know. Yeah. to był nasz dobry kolega z Vancouver, Brian Adams. W programie trzecim Polskiego Radia teraz, zgodnie z obietnicą, ZAS. Jeszcze raz, nowa płyta. Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau. Beau. Si on allait chiner l'écho qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouveras-tu les mots. Les mots au-delà des fourbes apparences, derrière nos lourdes circonstances, sous nos masques cousus d'espérance, se cachent les fêlures de l'enfance. De l'enfance. On chérit la solitude à faire une escale tout là-haut, à nourrir le calme tout là-haut. On ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on existe enfin. Allez, viens. Si on s'en allait tout là-haut, pour mieux s'imprégner des couleurs, saurions-nous faire taire notre ego? Démêler le vrai du faux, à chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux. Là-haut, au-delà des fausses apparences, dans nos cailloux d'adolescence, sous nos masques teintés d'insouciance, sommeillent les blessures de l'enfance. Chérie la solitude, à faire une escale tout là-haut, à nourrir le calme tout là-haut. On ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on résiste enfin. Allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens. Si on s'en allait tout là-haut, pour mieux se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh, si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux. Là-haut, au-delà des sottes apparences, dans le sillon de l'existence, sous nos masques cousus d'espérance, de l'enfance. L'air de rien, on est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles tout là-haut, on oublie nos certitudes, on chérit la solitude, à faire une escale tout là-haut, à nourrir le calme tout là-haut. On ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on ZAS, nowa płyta, kolejna odsłona dźwięków. Za tydzień pytają mnie państwo, kiedy koncerty ZAS Unii w Polsce. Gdyby to ode mnie zależało i gdybym miał taką moc, to jeszcze w tym tygodniu. A mówiąc poważnie, nie mam na ten temat żadnych informacji. Jeśli tylko się pojawią, będę pierwszy, który Państwu o tym powie. No i tonacja trójki w programie trzecim Polskiego Radia. Na zakończenie tonacji dziś jeszcze będą dwa piątkowe przemyślenia i piątkowe wspomnienia polskich utworów. Justyna Stoczkowska i dziewczyna Szamana. Polskie piosenki na zakończenie dzisiejszej tonacji trójki, a wszystkich zwolenników polskich piosenek zapraszam w imieniu Tomasza Rządy, który już jest obok studiu, bo za chwilę Polski Ekspres po godzinie 20. Życzę Państwu dobrego odbioru i przyjemnego słuchania. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i wspólne słuchanie płyt. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron, dziękujemy. To była tonacja trójki. W programie trzecim jeszcze na zakończenie przemyślenia piątkowe. Zespół, który był świetny i szkoda, że już nie nagrywają, ale przypomnijmy sobie ten ich utwór. We'll be right back. To promocja. Proszę Państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowy wieczór. 14 listopada o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Złożą się na nie wiersze, teksty piosenek i fragmenty prozy w wykonaniu znakomitych artystów Ewy Błaszczyk, Kamili Klimczak, Barbary Kraftówny, Piotra Frączewskiego i Artura Żmijewskiego przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Zapraszam na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Ewa Błaszczyk. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A wcześniej przypomnimy Państwu koncert opracowany i poprowadzony przez Agnieszkę Osiecką Kobiety mojego życia. Początek o 19:00. Jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku. Co złego, to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce.